لطفی به انتها صدای مرا باری بشنا بشنا ای خدا، با لطفی به انتها صدای مرا باری بشنا بشنا ای خدا، که زندگی به همدلی خود مشکل است، هر سو هماز چین کی نها، دست راحت بخشا نه حرف فرحت افزا، هم اگر دراه جستا جو، نه دست راحت بخشا نه حرف فرحت افزا، هم اگر دراه جستا جو، بشرگهی از خود کامی تبا کنی هر آرامی، پر از خار دشتی آرزو، با لطفی به انتها صدای مرا باری بشنا بشنا ای خدا، با لطفی به انتها صدای مرا باری بشنا و بشنا ای خدا، که زندگی به هم دلی خود مشکل است، هر سو هماز چین کی نه، قفله بر لب گهی یکی، قفله بر دل یکی، زنده باد بندگی گهی یکی، قفله بر لب گهی یکی، قفله بر دل یکی، زنده باد بندگی یکی، بزار از دریا و یکی تشنه لب در سایل، دریغا چی مشکل زندگی، با لطفی به انتها صدای مرا باری بشنا بشنا ای خدا، با لطفی به انتها صدای مرا باری بشنا بشنا ای خدا، که زندگی به همدلی خود مشکل است، هر سو هم مازی چین تی نهان.